ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نغزانه katika imani, ndugu zangu katika Uislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wetu mwalimu wetu Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, nachukua fursa hii na nafasi hii kwa wakati huu, insha Allah Karimul Mannan, katika kupeana nasaha zinazofungamana na munasaba wa tukio ambalo tumelijia jana na utekelezaji wake umepita jana. Na leo biidhnillahi alkarim Mannan, tukiwa tumo ndani ya tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1444 hijiria, sawa na tarehe 24 kama sijakosea, mwezi wa 4 mwaka 2023. Kwanza mimi nina furaha kubwa sana kukutana na ndugu zangu Waislamu katika nyuso za bashasha, nyuso ngeni na wengine ni wenyeji. Alhamdulillah ala tamam wassalam wala hawla wala quwwata illa billah. Lakini pia ni washukuru kwa kutupokea kwenu kwa sababu ya udugu wetu wa kiimani ama wa Kiislamu, kama wanavyosema al-ukhuwatu al-imaniyya, udugu wa kiimani au sa ni mpana sana, min al-ukhuwati nasabiyya, kuliko udugu wa kinasabu, kwa sababu nasabu zinaangalia kabila, koo na mtu mmoja mmoja na kunusuriana wao kwa wao katika upande wa nasabu. Lakini imani haiangalii sura ya mtu, inaangalia roho. Roho yako ina malezi gani? Malezi ya Kiislamu yaliyokuwa sawa sawa. Basi atakunusuru Muislamu zio pale ambapo anapaweza. Basi ikiwa hivyo ndivyo, kwa sababu tumekutana mimi kutokana na munasaba ambao umetangulia, itakuwa kwanza na inasihi nafsi yangu, kadhalika na kuyusia nafsi yangu, kisha kuwahusia ndugu zangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha nikiingia katika maudhui yangu, nataraji hayo itakuwa ndefu, ina nukta kama 9 lakini fupi. Nukta 9 hizi nimezigawa katika sehemu mbili. Nukta 3 zitakuwa kama utangulizi wa hili jambo ambalo tumelijia, yani jambo la ndoa, jambo la nikah, ambayo ndio sera na ndio njia ambayo wameitisha manabii wetu kwa asilimia kubwa kabisa. Manabii wengi walioa na wakaishi na wake zao. Kwa hiyo na sisi tunapita njia hiyo kwa kupeana miongozo na kupeana msingi, kanuni na umuhimu wa jambo lenyewe, hasa umuhimu wake unazidi kutokana na maisha ya leo na changamoto zilizopo na fadhila ya jambo hili. Kwa ndo maana anwani nikaita muhimmatun wa usulun fil hayati zawjia, mambo muhimu na msingi katika maisha ya ndoa. Muhimmatun wa usulun fil hayati zawjia. Tayyib, kwanza kabisa katika nukta 3 za mwanzo nianze na utangulizi. Nukta ya kwanza, baada ya basmala walhamdala walaudha wassala, kwanza nahmadu Allah azza wa jal, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassira lana hadha liqa'a fi baitin min buyutihi subhana. Tunamhimidi Allah na kumsifu kwa sifa zake njema ambazo anastahili nazo, kutuwepesishia mkutano wetu huu katika moja ya nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyinyi haikitikani kwenu ubora wa watu wanapokutana kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila zake ni kubwa sana. Muda wa kuwa wapo katika kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma dini, basi bila shaka wala rai hata malaika huwazunguka watu hawa. Kwa hiyo hapo tulipo, basi mjue tupo katika sehemu ambayo tukufu, kwa sababu ni katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kumuona mja katika sehemu hiyo. Kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala, kama ninavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassira lana lijtimaa, atuwepesishie sisi kukutana tena fil firdausi al-a'la, atukutanishe tena katika pepo yake ya juu ambayo ni firdaus, fi jannatihi, katika pepo zake. Innahu ala kulli shay'in qadirun wa bi ijabatin jadir, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mweza, na kwa kuitikia maombi ya waja wake Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kustahiki zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Nukta ya pili, ndugu zangu, alwasiya bitakwa Allah azza wa jalla, ni kuhusiana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Li'annahu huwa al-mihwar, kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukaacha mambo yako ya kipuuzi, ukaacha shughuli zinazokutoa kwenye malengo, ukayaacha maasi, ukayakimbia madhambi, basi jua huo ndio muhimili mkubwa kabisa. At-taqwa huwa al-mihwar al-akbar. Ucha Mungu ya ibadallah ndio muhimili mkubwa, habari ndio malengo katika malengo ambayo mtu anatakiwa aishi nayo hapa duniani. Kwa sababu manabii walitumwa, lengo na madhumuni ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kumwabudu Allah jalla wa ala. Hakuna malengo mengine. Hivi vingine ni wasaidizi, ni nyenzo za kukuweza wewe kuyafanya hayo malengo kwa nashaa na uchangamfu na nguvu, maa al-ikhlas, pamoja amali yako unayoifanya iwe imetakasika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na swala taqwa, huu ni usia ambao Allah jalla wa ala ametaja ndani ya Qur'an. Si kwetu sisi ndio wa mwanzo katika swala la taqwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Limeanziwa kwa wale waliokuwa kabla yetu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Na kwa hakika tuliwapa maagizo, tuliwaamrisha na kuwakatia shauri wale ambao waliopewa kitabu, waliopewa kitabu al-Yahude wa Nasara waliokuwa kabla yenu, na nyinyi pia kuwa mumche Allah na kuambia mcheni Allah. Kwa swala kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasiyatun azima, ni wasia ambao mkubwa unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kauletwa kwa manabii, manabii watakufikishia sisi. Nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akaufikisha kwa masahaba wake wema waliotangulia. Hii ni nukta ya pili kama ilivyotangulia. Nukta ya tatu, hadithi mna leo ya ibadallah, mazungumzo yetu leo biidhnillahi alkarimi almannan, haula amrin yahtajuhu kullu ahad, ni kuhusiana na jambo fulani hilo ambalo analihitajia kila mmoja, muda wa kuwa ana maumbile ya kisawasawa yaliyokamilika, basi jambo hilo lazima alihitajie. Ni nani anayelihitajia? Minal jinni wal ins, katika majini jambo hilo wanalihitajia, lakini pia hata watu wanadamu pia wanalihitajia. Limadha? Kwa nini hilo jambo wanalihitajia? Li'annahu min babi qada'i hawa'idhi tabi'iyya, kwa sababu ni katika mlango mpana kabisa wa kumaliza yale mahitaji ya kimaumbile. Ili mahitaji yale mtu ayakidhi, yale mahitaji ayamalize, basi kuyamaliza kwake ni kwa jambo hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hilo jambo ni la kimaumbile, ni lazima mtu alihitajie. Ni kama kula, kama kunywa, kama kuvaa, ni vitu vya kimaumbile. Ndio maana nikalichagua jambo lenyewe, ala wa huwa alhadithu ani zawaj, kuzungumzia swala zima la kukutana baina ya mume na mke kisheria na kuanza maisha ya pamoja. Wakakusanyika pamoja, jinsia ile ikachukuliwa ya kiume, ikachukuliwa na jinsia ya kike, pamoja na mwili mzima wakakusanyishwa pamoja kwa utaratibu wa Mola wao mlezi, na kwa manhaji na njia ya mtume wao, mtaishi hivi. Kwa hiyo wakapeana miongozo, wakapewa miongozo ya kuweza kuishi. Tayyib. Kwa hiyo anwani yetu kama nilivyowaambia kwamba muhimmatun wa usulun fil hayati zawjia. Kwa wale wanafunzi wanaotafuta ilmu, tukisema usul hatukusudii yale yaliyokuwa maarufu kwa wanafunzi wanaotafuta elimu ya kisheria, kwamba labda tunazungumzia masala ya usulul fiqhi au alqawaid alfiqhiyya ambayo inadili na al-umuri kulliya, mambo ya kiujumla. La, hatuzungumzia hayo ambayo yanakuja kufafanua ahkam mbalimbali za kisheria. Sisi hatuzungumzia hayo. Wa innama hiya umurun muhimmatun yahtaju au yahtaju an natadhakkaraha, bali ni mambo muhimu ambayo tunahitajika tuyataje. Wanudhakira biha anfusana, na tuzikumbushe nafsi zetu, wale wanaume na kadhalika wanawake. Bali wanudhakira biha ghairana fi taamulina ma azwajina, bali tumkumbushe mwingine katika kuamiliana kwetu, yale matendeano, ushirikiano wetu katika ndoa zetu na kwa wake zetu na wale waume kwa wanawake. Kwa sababu ndugu zangu, maisha ya dunia namna Allah jalla wa ala alivyogawa amegawa kwenye sehemu tatu, kama qala dhalika Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika fatawa arkani al-aqida na fatawa arkani al-islam. Fatawa za Sheikh Uthaymeen alikuwa akizungumzia haya maisha yanagawanyika kwenye sehemu tatu, zunguka unavyozunguka, lakini maisha kwenye sehemu tatu: al-ibadat, al-muamalat wal-aadat. Kuna maisha ya kiibada, al-ibadat, lakini pia kuna maisha al-muamalat, ya kimatendeano, ya kutendeana na jamii, yale ya kisosho-sosho, kijamii jamii, mkao mnaungana bila kuangalia ile dini gani, ile dini gani, wengine kama wanashirikiana mambo ya biashara, mambo ya kulima, kwenye mambo ya miamala mkatendeana matendeano yenu. Lakini pia kuna mambo ya nini, al-aadat, mambo ya ada, na hizo ada pia zina mipaka. Yani kusema ada nakusudia yale mambo ya kimazoea ambayo watu wameyazoea kana kwamba ndio maumbile yao na zile desturi zao. Sasa hizi zinatakiwa zipimwe na mizani ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vinginevyo watu wanaangamia kwa kuendekeza mambo ya ada na desturi. Na nakariri tuna kurudia na ndoa, ndoa kama ndoa lisiingizwe katika jambo la ada na desturi. Tukiingiza huko, watu ndipo pale wanakufanya haya mambo ya ndoa wanavyotaka wao. Yataingizwa mambo ya kimila ndani ya ndoa, mila isiyokuwa ya haki. Yataingizwa mambo ya kimazoea. La, muda wa kuwa ni ibada, tutamwangalia yule aliyeteremshiwa ibada ile namna gani aliitekeleza. Kwa hiyo ndoa si katika ada, ndoa ni katika mambo ya nini? Al-ibadat. Ndani yake haweza kunaingia mambo ya al-muamalat, matendeano. Lakini lengo la kwanza kabisa ile ni sunna, ni ibada. Baada ya hapo ndio anakuja matendeano na miamala mbalimbali. Tayyib. Niwarudishe nyuma kidogo. Mnakumbuka kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbu as-samawati as-sab'i wal-ardhi subhanahu wa ta'ala, Mola mbingu saba na ardhi saba. Lama khalaqa Adama, alipomuumba Adam, mnakumbuka nini? Lama khalaqa Adama alayhi salam, alipomuumba Adam alayhi salam, khalaqa ma'ahu man, ni nani alimuumba pamoja naye? Hawa. Alipoyumba jinsi ya kiume, Allah tabaraka wa taala jinsi ya ile ya kiume, na mtu yule akamwambia mtu mwingine wa pili ambaye jinsi ya nyingine ambaye ni Hawa. Fakanat bidaya hadha al-kaun bi usra, hapo ndipo ulipoanza mwanzo huo wa huu ulimwengu mnaoshuhudia leo kwa macho yenu, ulimwengu wa familia. Kuanzia kwa nani? kwa Adam alayhisalam pamoja na Hawa alayhimassalam. Kuanzia hapo sanasala nnasu, watu wakazaana, watu wakaendelea kuzaana. Na haya anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, ya ayyuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu mlezi, alladhi, ambaye, khalaqakum min nafsin wahida, aliwaumba nyinyi kutokea na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaiumbia kutoka na nafsi ile, akaiumbia mke wake mwenzake, wabatha minhuma, na Allah jalla wa ala akatawanya, akasambaza kutoka na nafsi hizo mbili, rijalan kathira, wanaume wengi, wanisaa, ay wanisaa kathira au kathirat, na wanawake wengi kutoka kwenye hizo nafsi mbili. Haya yanapatikana katika suratu An-Nisa aya ya kwanza. Idhan min huna wa kana salafuna as-salih wa man kana qablahum min al-anbiya was-salihin yad'una Allah subhanahu wa ta'ala bidhurriyati at-tayyiba wa bizawjati as-salihat. Wanzi hapo wakawa wale wema waliotangulia na wale waliokuwa kabla yao katika manabii na watu wema, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kizazi chema, kizazi kizuri, na kupata wake waliokuwa wema. Maana kwenye ndoa unayoishi ukiwa wewe mwenyewe ni mzuri na mke akawa ni mzuri, na kusudia kwenye upande wa dini kadhalika, na vizazi Allah jalla wa ala akavijalie kile kizazi kikawa ni kizuri chema kabisa, utulivu unapatikana. Utulivu ule uliozungumzwa ndani ya Qur'ani ule, litaskunu ilaiha, basi unapatikana. Utulivu utapatikana ikiwa wewe mwenyewe umenyooka vizuri kwanza. Thumma baada dali, na mke akawa ametengemaa sawa sawa, mnashindana kwenye dini, mume anashindana na mke, mke anashindana na mume katika ibada za fardhi, katika utulivu, na kadhalika katika ibada za sunna, ziwe za sala, ziwe za funga, ziwe za kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanashindana, magomvi yatapatikana watu. Akikosea tu baina yao mmoja wao, tayari anarudishwa kwenye ada yao, na yuko mpesi kukubali malaika. Aina humul an, watu wa aina hiyo wako wapi hivi sasa? Allahumma illa man rahimahullah. Kwa hiyo ndugu zangu, maisha mazuri ya ndoa ni kuwa mwenyewe ni mzuri, kadhalika na mke uliyempata awe ni mzuri, watoto watatoka wazuri, kwa sababu al-usra tatakawanu min al-abawain, familia inatengenezwa kutokana na wazazi wawili, baba na nani, na mama. Wazazi wawili wakinyoka, basi bila shaka wala wai, watoto watatengemaa vizuri. Watoto wakiwa wako vizuri, basi bila shaka wakitoka nje, familia hiyo itakuwa ni nzuri, na ile jamii sasa au ile mtaa utakuwa ni mtaa mzuri. Mtaa huo ukinyoka vizuri, basi ile jamii ama mji utakuwa ni nzuri, na mji ukiwa mzuri jamii itakuwa ni nzuri, jamii ikiwa nzuri taifa litakuwa ni nzuri. Lakini nimeanzia minal abawain, kutoka baba na mama. Aina hum, wako wapi watu wa aina hiyo? Ndipo pale wazazi wale wakiwa wazuri wakamkumbuka Mola wao jalla waala, wanasema kama ifuatavyo. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ewe na wale ambao wanasema, ewe Mola wetu, tupe sisi bure kutoka kwa wake zetu na kizazi chetu, tupe kitulizo cha jicho, Hicho ni tulizani. Maana katika mambo ambayo mtu anaweza akakorofishwa, kazi yake asifanye vizuri, akili haitulii vizuri, anaweza akapata ajali, kutwa ndani kumevurugika. Walakinna aktara nasi la yaalamu. Ukivurugwa ndani, ukachefuliwa, ukachefukwa sawa sawa, unaenda kazini lakini hupo. Kama ni daktari, unaweza ukasababisha kifo pia huko unakokwenda. Kama ni hakimu, unaweza ukamsababisha matatizo unayomhukumu. Kesi ikawa ni kubwa, pengine ni kesi ndogo, na kifungo kikazidi zaidi ndani. Kwa hiyo akina mama wanatakiwa waangalie sana kana pale tu wanaume wanapotoka kwenda kwenye sehemu zao za kujitafutia riziki. Takiwa angalie sana. Waweza ukapewa taarifa tu wewe uko hospitali kagongwa. Afana Allah wa iyyaka. Yanatokea au kafariki ghafla, ghafla kuna nini? Ghafla kumbe kuna stress ametoka nazo nyumbani. Kavurugwa na watoto au kavurugwa na mke. Kwa hiyo katika dua ambazo unatakiwa uziombe, ewe mje wa Allah, useme Rabbana habelana, ewe Mola wetu tupe sisi, min azwajina, kutoka kwa wake zetu, kadhalika na watoto wetu, kizazi chetu, tupe kitulizo cha macho, na utujalie sisi kwa wacha Mungu kuwa tuko mbele ni wenye kuongoza. Idhan ya ibadallah, walidhiba mishani usra. Na kwa ukubwa wa jambo hili la familia, jambo la familia kwa sababu ni kubwa mno, ihtamma Allah subhanahu wa ta'ala bidhikri ahkamiha fil Qur'an al-Karim. Allah jalla wa ala akalishughulikia na kulitilia umuhimu kulitaja jambo hili direct bila kutumia indirect, akalitaja moja kwa moja lenyewe hilo jambo kwenye Qur'ani, sina si kulitaja tu, wabayani tafasili ahkami usra, na kubainisha vipengele vya hukumu ya familia. Kila kipengele. Kwanza kuna sura kamili imekuja, sura An-Nisa. Hakuna sura Ar-Rijal au mimi nimesahau. Kuna sura Ar-Rijal, sura An-Nisa. Kwa hiyo wataje wa watu wana matatizo gani? Allah jalla wa ala amewaangalia, wana nafasi kubwa sana, wana heshima kubwa sana. Wamepewa heshima kubwa mno akina mama. Ni kitu katika vitu vyenye thamani hapa ulimwenguni wa mtu kulidaia kuliko dhahabu na fedha ni mwanamke. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Kwa hiyo Qur'ani ikawa imetaja jambo la familia, lakini pia ikataja kipengele hadi kipengele kuhusiana na hukumu za familia hizo na ndoa, ima ndani ya Qur'an au katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaja sura kamili, sura ya talaq. Wanawake ni kina nani? Wanawake. Ikawa imetaja ahkamu za kuwacha wanawake. Wanawake ni wa aina gani wanaoachwa na kwa wakati gani wana? Maana sio kila wakati unaacha mke, la, kuna wakati maalum katika sunna tumewekewa. Si muda wote kuacha. Wao ukiamua tu na hasira zako ukaacha, hapana. Kama wewe ni manhaji salafi, basi unaangalia muda wa kuacha. Kwa kuzingatia Qur'an, kuzingatia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, mwanamke akiwa katika ada zake, uwezo kumwacha. Ada yake ya hili, uwezi ukaacha. Kama unaipenda sunna, uwezi ukamwacha muda huo. Sawa jamani, tumsubiri atoharike. Na akitoharika, ukakutana naye kimwili, uwezi ukamwacha. Hii ni Qur'ani inazungumza, lakini pia wanawachuoni wanafafanulia, bali ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinafafanua hivi. Niambieni sasa, namna leo Waislamu namna wanavyoana na namna wanavyoachana, wanaachana kwenye muda gani? Muda wote watu wanaacha. Sasa sisi kwa vile tunajinasibisha na njia ya wema waliotangulia, tuwaangalie wema wetu waliacha acha vipi, pamoja si matarajio kwa tukio la jana kwamba watu waachane, hapana. Haya ni katika mazungumzo yetu ya kupeana msingi na miongozo. Kwa hiyo watu wa sunna au wale wanaojanzibisha na wale waliotangulia katika mambo ya muamalat wanatakiwa wawe makini sana, alafu wao wawe kioo katika jamii. Tayyib. Kwa hiyo jambo la kwanza Qur'ani ikashughulikia kulipendekeza ile jambo, kulihamasisha kwa watu. Ikasema fa kitu mataba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Oweni wale wanaopendeza nyinyi katika wanawake. Oweni. Qur'ani ikafanya targhibu fi, ikafanya kuhamasisha na kupendekeza kwenye jambo hilo. Lakini kabla ya kuoa kuna swala khitba, uchumba, kutundia, taratibu ya mambo yanayoenda. Kwa hiyo mwisho wa uchumba ni kuoa. Na malengo ya kuoa ni kukidhi yale mahitaji yako sasa, ambayo ndiyo malengo makuu. Na mwisho yote ikiwa hakuna budi, basi watu watatengana kwa wema, utaachana kwa wema. Na kuachana kuko kwa namna mbili. Ima wataachana kisheria hali ya kuoa wako hai, au wataachana kupiwa nje ya uwezo wao, mmoja wao akafariki. Sawa Pia kuna ahkamu zake zimewekwa. Kisha muacha aweni mwanamke kaida, muda gani ana mwanamke wenyewe, wa aina gani? Sasa wote wataka kusoma. Tusijipinde tu kwenye kusomea mambo yetu ya kilimwengu, mambo mbalimbali, kilimo, ufugaji, kitu gani na. Hebu jipinde kuisomea ndoa yako kwanza. Iwe ni mke wa kwanza, iwe ni mke wa pili, mke wa tatu, mke wa nne. Hebu somea vizuri, alafu ujue namna gani utaishi naye. Na yule naye akusomee vizuri, ajue namna gani ataishi na wewe. Nimeichagua imada kwa maana kubwa sana, wallahu a'lam. Tayyib. Kwa yote haya anafundisha Allah tabaraka wa taala namna alivyoupa kipaumbele Uislamu, na hasa hasa katika jambo la familia, namna ilikuwa jambo ni pana na jambo limepea zaidi. Kwa hiyo hakuna budi kumkumbushane, hakuna budi tuhimizane, hakuna budi tukanyane, hakuna budi tupeane miongozo na nasaha mbalimbali, kwa mujibu wa vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha katika sunna zake za kivitendo na za kimaneno. Katika msingi wa kwanza, nukta ya nne, msingi wa kwanza, umuhimu wa familia katika maisha ya ndoa. Umuhimu wa familia katika maisha ya ndoa. Familia inayotokana baina ya mume na mke, familia hiyo hiyo ndio inatoka jamii, familia hiyo hiyo ndio inatoka dola, nchi. Kwa nchi fulani ni kwa sababu ya watu wawili tu vingine. Katengeneza familia ikatoka familia. Familia ikatoka jamii, jamii ikatengeneza dola. Allah jalla wa ala anatuambia ndani ya Qur'an, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نميونغوني مؤشر ذاك كويبو يي الله إلم يوي كما الله جل وعلا يوبو كما كلا ما تكون كتك ولمينغو كنا يندش وانا يي كما هم ومين الله جل وعلا نسيما katika dalili zake na ishara za kuwepo Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kuwaumbieni nyinyi kutokana kwenye nafsi zenu wenyewe, kuwaumbieni wake. Litaskunu ilaiha, ili mtulie kwa wake hao. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia Allah baina yenu mapenzi na huruma. Vitu viwili vya muhimu sana ndani ya ndoa, vikikosekana hakuna ndoa, yani hakuna maisha yaliyokuwa mazuri tena, kitibutibu tu. Kama hakuna mawadda, mume kumpenda mke na mke kumpenda mume, kwa sababu mawadda ni jambo la kimaumbile. Na ili ujue hilo, Allah tabarak wa taala alikuingizia mahaba wewe, kakuingiza mapenzi kwako, ukakutana mwanamke ambaye hamjuani, na yeye alivyokuona tu Allah akaingiza mapenzi pale pale, mkapendana kabla ya kuoana. Yaani mkapendana kabla, humjui, hakujui, kuna mtu tu fulani kaunganisha. Lakini mapenzi unakuta kuna mapenzi ya hali ya juu, na mpaka mnaoana pale mwanzo mwanzo kuna kuna mapenzi makubwa sana. Pale ndipo ndoa watu kuanza kuharibu hao. Kwa sababu kila mmoja anamsoma mwenziwe. Sasa kama dini yako imetetereka, hapo ndipo utaanza kuharibu mwanzo, kutokana na ule ukubwa wa mapenzi kwa mke kuliko ukubwa wa mapenzi kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndio unaweza ukaharibikiwa. Kwa hiyo watu wanatakiwa walichunge hilo, wachukue na tahadhari. Idhan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na amejalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatun liqaumin yatafakkarun, hakika katika hilo kuna ishara kubwa kabisa ya kuwepo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa watu ambao wanatafakari. Na maana ya Allah tabaraka wa taala aliposema itaskunu ilayha, ili mtulizane kwao, maana ya sakan pale faraha, ile raha ya ile maisha ya ndoa, tumaanina utulivu, astakina alamnu amani. Kuna baadhi ya ndoa za watu leo maisha yao yote hayapo, hakuna raha, hakuna utulivu, hakuna amani, ni vita muda wote. Yaani ndio chumbani kwako wewe ndio ulotoa mahari kumfuata mke, ukamleta ndani, akaja kulala kwenye kitanda chako, ukamnunulia chakula wewe, vitu vingi iko ndani, lakini wewe huwezi kulala ndani wala huwezi kukaa pale mkaanza kuongea wala msikitini. Yaani ukimbia nyumba yako wewe, ukimbia kila kitu, lakini unaendelea kulisha. Maajabu ya Allah sasa. Kulisha endelea kama kawaida. Hivyo hivyo huko umenuna na yule kanuna, maisha yanaenda. Lakini nyumbani hakuingiliki. Na maajabu sasa, kwa watu wa kawaida huku unaongea vizuri sana, na yule wakile mashoga zake wanaongea vizuri tu, lakini shetani kashapata mwanya. Ukishakutana naye tayari chupi inarudi hapo hapo. Sasa mara nyingine mambo haya yanaweza akapelekea watu kuachana, na mara nyingine Allah tabaraka wa taala ana hikma, anawaletea mgeni. Mgeni yule ambaye mhudumu ni wewe mwanaume, mtafutie chakula, na mhudumu ni mwanamke apike. Sasa ukalekani kile chakula pale ndani, hutaongea kuboga. Mgeni amekwisha fika, na mgeni wa karibu kabisa, mgeni mwenye heshima yake, pengine baba kaja pale au mama kaja, ni mgeni. Taka mtaongea, japokuwa uko kununa nuna, mtaongea. Allah atakalinganisha jambo, mnaongea ongea vizuri, ma fulani ndio msalimie fulani, baba kaja, unaongea hiyo, nakula mmaliza, tena pengine ni wakulala, kala siku ya kwanza kununa akukata au kutakata, kala siku ya pili kununa bado huko, kala siku ya tatu baadaye kaaga huyo hapo, akiondoka yule huko nyuma mshapatana bila kuambiana baada ya kupatana. Hapana, wenyewe tu maisha yanaendelea hivyo. Ndivyo ilivyo. Wale wenye familia wanalijua hilo. Wageni mara nyingine Allah tabaraka wa taala huikata ile mizozo ya ndoa kupitia kwa wageni. Lakini si vizuri watu kukosana kosana ndani ya nyumba. Kwa hiyo maana ya sakan ni raha na utulivu na amani. Yakulu Sheikh Saadi rahimahullah taala katika aya hii anasema bayanu asbabi al-mawaddati war-rahma allati takunu baina az-zawjayn, kubainisha sababu za kupendana, sababu za kuhurumiana ambazo zinakuwa baina ya mume na mke. Aya hii inabainisha sababu za kupendana na sababu za kadhalika kuhurumiana. Bimarataba Allah subhanahu wa ta'ala ala zawaj min al-asbab al-jadiba, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapangilia katika swala zima la ndoa, katika masuala mazima ya kuishi pamoja na mke, ameweka sababu nyingi sana. Miongoni mwa hayo ni almawadda, na miongoni mwa hayo ni arrahma. Na ndio maana baada ya mapenzi na baada ya kuhurumiana panapatikana starehe, panapatikana ladha. Kuna kuja starehe, ndani ya starehe kunapatikana ladha ambayo hakuna anayejua isipokuwa ni yule mwanandoa. Na baada ya starehe hiyo na ladha hiyo kunapatikana kitu kinachoitwa manfaa. Watoto. Ile starehe yako inadhani watoto. Sisi yote yanatukiwa yale yanayojiri ndani ya maisha ya Kiislamu. Lakini pia inawezekana kwa ndoa ile milango ya riziki ikafunguka. Mali zikaingia ndani ya nyumba. Kwa sababu usione kwamba wewe ukamfanyia jeuri mke au mke akamfanyia jeuri mume na kiburi. Kwa sababu za kipuzi. Tanto anaweza kama ujasiri bwana, nenda zako bwana. Wala usimbabaishi. Na kwani na nini? Una nini cha maana hapo? Wacha nende. Lakini ujui kwamba wewe mume inawezekana yule mke una milango ya riziki inapitia kwake. Ili wewe ule ni sababu yake wewe. Au mke ili ale, anywe, avae, pengine kwa sababu ya nani? Ya huyu mume, aondoke yaone. Au mwache uone. Unasikia watu wanarudia mke mara mbili mbili. Anamuoa mke vizuri, milango imefunguliwa ya riziki, mali zimeingia, anamwacha. Akishamwacha, mali imeondoka bila kujua kiaina aina ambavyo anavyojua Allah Tabarak wa Taala. Inakuwaje? Yaani mrudia, kimrudia milango hiyo inarudi tena. Wapo watu kwa ushuhuda kabisa. Na wanawake nao ni hivyo hivyo. Anaondoka, anakimbia kabisa hataki, akaenda huko maisha yamemgonga, anarudi. Maisha yanafunguka. Akianza jeuri fedhu, anaondoka. Maisha yanamgonga, anarudi. Sasa yote haya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kutoa mafunzo maalum. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ikawa anapatisha baina ya mke na mume kupata watoto, kupata riziki na mengineyo mengi. Pamoja ile mke naye ni riziki. Ule mke naye ni riziki kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'alla ihdakunna, wenda mmoja wenu nyinyi akina mama, nyinyi wanawake, la'alla ihdakunna, wenda mmoja wenu nyinyi antakula aynatuha, wenda ule ugani wake ukawa umerifuka zaidi, yani kutokuwa na mume watanus, kule kutokuwa na mume ukawa almar'atu al-anis, wanamuita Waarabu al-anis, pengine mtu kakaa muda mrefu hajaolewa, sawa eh, wanamuita al-anis. Sasa wewe anasema Allah jalla wa ala fayarzuquha Allah azza wa jalla zawjan, Allah tabarak wa taala anamruzuku mwanamke yule mume, wayarzuqaha minhu, yale niliyozungumza. Huyu mke sasa anaruzukiwa kupitia nani? Kupitia mume. Anawaambia wanawake, kwa hiyo tunatakiwa tutafakari sana kwenye maisha ya ndoa lao wao. Na ndio maana akamruzuku mahala ni wala la kama Rasul Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mume hapa akamwita nini nini riziki, na mke naye alimwita kuwa ni riziki kutana ya halali. Ndio maana ile aya litaskunu ilaiha. Nukta ya tano ambayo sawa na msingi wa pili, amma al-aslu athani alladhi la budda an yatanabbaha lahu kullu min az-zawji waz-zawja. Msingi wa tano, msingi wa pili, kila mmoja anatakiwa, hakuna budi azinduke, awe ni mume awe ni mke, anna al-hayata az-zawjiyyata taqumu ala ususi wa huquqi wa wajibat. Maisha ya ndoa yanasimama juu ya misingi maalum, ya asasi maalum. Maisha ya ndoa yanasimama juu ya haki maalum. Maisha ya ndoa yana mambo ya wajibu. Kila mmoja anatakiwa azinduke na alikubali hilo. Wa hadhi al-usus wa al-wajibat wa al-huquq, na hii misingi kadhalika na haya mambo ya wajibu na haki, la budda min tahqiqiha, ni lazima yahakikishwe kwamba inapatikana kweli haya. Litadhuma al-usra, ili familia iwe ni yenye kuendelea idumu, watastamira, na kadhalika iwe ni yenye kuendelea, wayasudaha al-mawadda wa rahma, ili yale mapenzi kadhalika na huruma, maisha yale ya ndoa na haki zile, huruma na mapenzi ndio atakayonyanyua yale maisha yenu ya ndoa. Tujue hilo, kwa wanawake wana haki zao, lazima watekelezee. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kama walivyokuwa wao wanawake wana wajibu wa kutusikiliza sisi wanaume na kuchunga haki zetu, basi wala hunna sawa na wao pia ni hivyo hivyo. Mithlu alladhi alayhinna, mfano yale ambayo wao ni wajibu kwa wao, kwa mume wao au kwa waume zao, basi na sisi pia tuna mambo ya wajibu tuwatekelezee katika mambo ya haki. Kadhalika nukta ya sita na msingi wa tatu, Allahu musta'an alayhi tukulani, nikukazia huu msingi wa pili. Allah subhanahu wa ta'ala anatambia, waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao wanawake kwa wema. Ishini nao kwa nini? Kwa wema. Mwanamke ukiishi naye kwa wema, na yeye akawa yuko akakubali kuwa yuko chini ya nani? Chini ya mume, mbona maisha yanaenda vizuri? Ni kama vile unavyoona dola, nchi, utawala, wale raia zake wakiheshimu na kumheshimu yule mkuu wao, sawa kumheshimu yule mtawala wao, kumheshimu kiongozi wao, uone kama amani itakuwepo kwa kiasi kikubwa sana. Yaani kila anachokisema yule mkuu wao, mkubwa wao, kiongozi wao, rais wao, mfalme wao, raia wakawa wako tayari kutii, kama inavyotufundisha dini yetu, si ndivyo? Katika njia ya wema waliotangulia, ni kuwasikiliza na kuwatii kina nani? Watawala. Muda wa kuwa hawatuamrishi kufanya nini? Maasia. Basi chukua mfano ule kwa mke na mmewe, chukua mfano ule kwa watoto na wazazi. Kwa hiyo wajibu wa kina mama kwa wale wake wanatakiwa watekeleze haki za waume zao, hata kama wewe utendewi haki yako, kama vile ilivyokuwa wajibu wa raia kutekeleza haki za nani? Za yule mtawala wao, hata kama mtawala anawafanya nini? Anawadhulumu, anawanyanyasa, anawanyongesha. Lakini kama alivyotwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, litekeleze lile ambalo wewe ni wajibu juu yake. Yeye sasa kama yeye, mwachie nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Labda uwe unashaka kwamba hakuna kitacho hisabiwa siku ya kiyama, huwezi ukakikuta, hakuna chochote. Kwa hivyo basi wewe ushapotea. Lakini kama hakuna chochote ambacho kitapitikana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kitapitikana, basi mwanamke ataenda kulipwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio unavyonyanyasa, unavyomnyongesha, unavyompiga, unatumia udume wa hali ya juu. Anapigana na mwanamke kama anapigana na mwanaume mzima. Alafu sasa anampiga kwa viungo, anampiga kwa silaha. Kama ana kisu, kama ana panga, kama ana nondo, ana jiwe, atapiga. Huo sio rujula. Huo sio udume. Mwanaume anakuwa na subira. Mwanaume kipigo chake kinakuwa ni kipigo cha adabu, cha kuadabisha, sio cha kuumiza. Allah tabaraka wa taala anakupa msaada. Lakini kwa vile unavyofanya, basi msaada wa Allah unakuwa uko mbali sana na wewe. Kwa hiyo kweli kuna baadhi ya wanawake wana mshuzi. Unajua mshuzi? Kibri, jeuri, fedhuli wako. Kama jeuri sana, wanajiamini, kweli kweli. Lakini kimfinya kidogo anakaa chini, taratibu kaa chini. Taratibu. Lakini wana ujasiri wa hali ya juu, si wote. Nidhani kama kina mama wa salafiyati wale watakuwa na mambo haya. lakini uume huu na ujula ubavu kwa wanaume wako, sijajua kwa wanawake. Kwa hiyo tuangalie hili agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kwa sababu anasema fa in karitumuhunna, mkiwatukia wanawake kwa vile vitendo vyao na tabia zao zile zimewakera, fa sa an takrahu shay'an, wenda mkakichukia kitu, wayaja Allahu fihi khairan kathira, Allah akakiingizia na kukijalia kina kheri nyingi. Kwa hiyo maisha ya ndoa yanatakiwa subira jamani sana. Vijana, ya maashara shabab, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelekezea vijana, kwa sababu damu ndio kumisiri kubwa. Kijana mkamua ndio hicho hicho, sababu nguvu wanazo. Kwa hiyo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, matamanio makali, hata Mtume akawaelekea vijana, ya shab, ya maashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu al-basar wa ahsanu al-fath. Ndio hivyo eh, alikuwa na maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanatuambia huku wengine inna shababa wal faraba wal jida maktadatu bil bari ayya wasalam, ujana kuwa na faraka uko peke yako, hakuna anayekuona zaidi ya Mola wako. Cheo, nafasi, ukubwa, kuna haribu sana. Mnasemaje maneno ya kweli au si ya kweli? Vitu vingapi? Ujana, kuwa na faragha, sehemu yako ya siri imejificha, una nafasi nzuri kabisa, hakuna anayekuona ila Allah, hapo unaweza ukafanya madhambi mengi sana ya kutisha. Waljida, mali, cheo, hapo ndio kwenye uharibifu, uharibifu wa aina zote kwenye vitu vitatu. Kwa hiyo wewe kijana tu tarajia kuoa au mshaoa, basi angalia sana. Kwa hiyo wanawake tumeambiwa kwamba kama kuna tabia ambayo imetuchukiza sisi, tumewatambia tuangalie. Sawa eh? Angalia vile uishi naye, kuna tabia nyingine ni nzuri zaidi, basi kumbuke ile ili ukae naye. Kumbuke ile, utakaa naye utaishi na mwanamke. Na Allah ana hikma, sababu unaweza ukamua mke wa kwanza, mke wa pili, mke wa tatu, wake wa nne, wote wala wafanani kwa tabia. Waliooa wanajua hiyo, hawafanani. Kila mmoja Allah amemhusisha na chake. Na unasema kama ukimwacha yule msipati tena hapa, sio, hakuna mwanamke duniani atakayekuwa kama yule. Na na mke naye ni hivyo hivyo. Hata sema ataongea, atafanya hivi, lakini atasema lakini kweli kwa kile alichokuwa nacho nitapata kweli mwanaume mwingine mimi? Ah, mimi siolewi tena, lakini hapana, maumbile utaolewa. Toi. Bala katika msingi huu ambao unazungumzia familia, bala kubwa lililopo. Na hilo bala unatakiwa wewe hata uchukue tahadhari. Amili zaujata, ishi vizuri na mkeo, kama tuhibu an tuamila, kama unavyopenda wewe aishi na wewe nini? Sikizeni vizuri. Ishi vizuri na mke wako. Tengemana naye kwa wema kama wewe unayopenda kwamba ukisema tu afanye nini? Atii. Unapenda hivyo? Basi na wewe kuwa hivyo. Amilha, mfanyie mazuri, bimahasini akhlaq, kwa tabia njema, bikirami sifat, na kwa sifa zilizokuwa nzuri, wastajaya, na tabia njema, kama tuhibuha an tuamila, kama wewe unalompenda yeye akufanyie hivi. Yani kile unachomsema nacho mkeo, wewe basi hebu geuza picha na hivi, unapenda akanike lile, je wewe huna? Na ndio maana wanawachona watupiga mifano, wakamatu hibu min zauji binati, mfano unauma sasa, kama unavyopenda kutoka kwa mume wa binti yako, anyuamila binataka, amfanyie muamala mzuri nani? Binti yako. Basi na wewe mfanyie muamala mzuri binti wa mwenzio. Wakamatu hibu min zauji ukti, kama unavyopenda kutoka kwa mume wa dada yako, anyuamila ukta, amfanyie vizuri dada yako, si ndio? Yani shemeji yako anapenda dada yako pale, amheshimu, amtunze vizuri. Basi na wewe ishi vizuri na dada wa nani? Kwa wenzio. Kama ninavyokuuma wewe na wenzio na wauma, amil zawjatak, ishi vizuri na mkeo, bil ashrati bil ma'ruf, kwa kuishi naye kwa wema, bi husnul qawli, bi husnul fi'li, bi husnul ri'ah, kwa uzuri wa kusema, maneno yako yawe mazuri. Vinywa vyetu vimekuwa vichafu sana kwa familia zetu, mpaka watoto wanaiga kutoka kwa wazazi maneno mabaya. Mkatengeneza vigengi ndani, mkatengeneza uhizbi ndani, mama mlezi akatengeneza uhizbi ndani. Kuna watoto wa baba, kuna watoto wa mama. Mama anatengeneza umakundi ndani, kisa tu pengine hukumnunulia gauni la harusi, akakaa na watoto. Maana wewe huko uko unatafuta riziki, yeye yuko nyumbani na watoto. Baba yenu, baba yenu, ile malalamiko, baba yenu, baba yenu, baba yenu, mpaka watoto wanajenga sura, huyu baba huyu anamuonea mama huyu. Mapenzi yanaondoka watoto kwa hatu. Wewe mama na huyu baba leo ni moja. Yaani hata kama umeudhiwa namna gani, ayatu hal mar'a, hata kama ukerwe namna gani, lakini usijenge chuki na upinzani kwa hao watoto. Wakamchukia baba, ni kama vile raia wakafanya mapinduzi ya kimaneno kuwachochea raia wenzi wao kwa ajili ya nani? Ya mtawala. Watu wakaandamana, wakafanya hivi, wakaingiza chuki. Basi mama usiwe hivyo, wewe ni mlezi, anti murabbia, anti madrasa, wewe ni mlezi, wewe ni mwalimu, mbona kwa hivyo? Hii lugha ni babako, babako, babako, hii lugha hii punguzeni. Ile babako, ile babako ya kweli, ile babako ile ni nini? Ile ni ya kweli. Kwa hiyo akina mama punguza, na Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwenye. Lakini wanaume wanatakiwa wawe makini sana. Na leo baada ya kubwa naongea kidogo hapa katika swala hili. Wal yawma muntashirun inda kathiri minan nas. Na leo yameenea mambo kwa wengi katika vizazi vya watu. Wanaume na wanawake, wakubwa na wadogo, mababa na mama, mababu na mabibi, walimu na wanafunzi, asilimia kubwa kuna haya mambo yanawaharibu leo. Na wale wenye kupanga mikakati hiyo na mambo hayo wenyewe wanaonekana kama hivi washakuwa wameshinda tayari. Yaani tayari wameshinda. Jambo gani hilo? Waliyamu mtashiru inda kathiri minan nas yaqulu lak. Na mtu anaweza kwambia umeingia TikTok. TikTok. Hata maana yake ya juu. Hivi wajua maana ya TikTok? Hawatakautolewe kwenye dini. Hali maana unaingia TikTok, unamlingania nini mzee? Hai kuna nini? Angalia Instagram, hiyo Instagram, angalia. Kuna kitu gani? Ingia WhatsApp, una nini? Ingia Facebook, una maana face alafu book. Hali maana yake, tumesoma na somo. Face alafu book. Hizo lugha zimewekwa zina maana yake pana kabisa. Wewe uelewi ukaingia kule kutoka kule. Kwa hiyo nakusudia watu wengi mtaathirika bila filamu na msalsalati, wameathirika na filamu mbalimbali na maigizo mbalimbali na wasanii mbalimbali, kiasi ambacho ndoa leo haina mapenzi tena. Yaani mtu anaangalia filamu vizuri, mtu alivyoigiza maisha ya ndoa, namna alipata tabu kwa yule mume, akapata shida, alafu akamwacha. Tena kwa analia kabisa. Na huyu hapa anayeangalia pia naye analia. Mwanga anatia huruma eh? Anatia huruma kwani kweli ile? Ile sio kweli, ile si ndawege. Acha huruma kwa yule maskini wewe. Kesho na kesho kutwa yule kashatoka, kashaachwa. Anahangaika mwenyewe, aswabu kama anasema, kapigana kwa maisha katoka. Hana Mungu lakini katoka. Huyu mke apandana pia anafanya nini? Anaanza naye balaa. Anajua naye atatoka. Ukiwa na fikira hizo utatolewa wewe hapa ulimwenguni. Kwa sababu yale ni mambo, ile ni dawa. Ile ni dawa. Dawa ya kimasuni. Dawa ya kiyahudia. Dawa ya kinasrania. Usilete umasuni. Usilete ufrimasoni. Kaa na dini yako, maisha yako ya kiroho. Yale yote ni maigizo tu. Watu wako na mabingwa wa kuigiza mpaka wewe na pia wewe na wewe walia. Wewe wasikitika, waona huruma. Ni screen tule pale. Kwani kweli yale? Wale wanaotoa machozi yale machozi ya kweli. Hamna nyeti. Kwa hiyo tuna ndoa nyingi leo zimeharibika kwa sababu ya hizo filamu. Ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya hizo smartphone. Ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya maigizo mbalimbali yanayoendezwa na wasanii. Tuchunge maisha yetu ya ndoa, tuchunge dini yetu na tuchunge Uislamu wetu. Maisha ya ndoa yana furaha sana. Ukitulia wewe baina yako na mkeo na watoto wakatulia. Watu wengi wale jambo hawalipendi lakini wanalitamani. Umetoka na mke hiyo umeenda naye sokoni au aenda sokoni wewe warudi. Hiyo kile kitendo cha mwanamume kwenda sokoni wanawake wa kawaida wanachukia sana. Na wengine wanatamani ningepata mwanamume kama yule mimi. Kwamba aenda sokoni aletewa tu. Na wengine sasa wana ile jambo walipende hataka atokee aende sokoni. Kule sokoni kuna kitu gani ya kina mama? Mpaka mwalitamani ile jambo la sokoni mtahadharishwa. Ama taka nyongeza za ajabu ajabu. Na kuwalainishia sauti wale wauza kule. Si jambo la sawa. Mwanamke ambaye aliendeleka katika mazingira ya Kiislamu hapendi kutoka ovyo ovyo. Wallahu musta'an wa laytu kulani. Jambo la nne, kuhisi masuhulia kwamba sisi wote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kile anachokifanyaje. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kila mmoja ni mchunga. Wewe mama ni mchunga. Sio kama mwache baba baba yenu. Wewe ndio utaulizwa hiyo familia hii. Wewe si ubaki nayo nyumbani. Utaulizwa. Angalia mama, angalia mke, watoto wako. Na wewe mume angalia mkeo, angalia watoto. Na mume uwe mwadilifu kuilisha familia yako. Tuwe waadilifu kwa kile unachokipata, sio kila siku sina. Mwambie mke lugha ya sina sina anaitikia sana. Tafuta lugha nzuri kabisa. Sasa lugha pale ni kweli, kama kwa kila siku una sio? Inawezekana? Unafanya nini kwa nini? Kwa kila siku una. Lakini nafikia kipindi kwa kila siku una kweli? Inawezekana? Utaki siku nne, una kitu? Wiki, mambo hayaendi. Zidisha ibada, zidisha kuswali, zidisha kufunga. Zidisha. Toa sadaka kwa maneno mema, maneno mazuri. Al-kalimatu tayyiba sadaka. Na mwanamke mzuri, mwanamke mzuri yule ambaye anapenda sana dini ya mumewe anakuwa na subira. Lakini katabia za kina mama, mwanaume asijishughulisha pia ipo yuko tu. Haeleweki. Pia hiyo tabia akina mama wengi wanaichukia. Lazima watoke ueleweke mwanaume. Makazi yako ni dini, basi dini ni kweli, sio dini ya ujanja ujanja. Wallahu musta'an wa laytu kulan. Kwa hiyo tuhisi masuhulia ya kuvichunga vile tunavyovilea. Jambo la nukta ya tano sawa au msingi wa tano sawa nukta ya nane, kusaidiana baina ya mume na mke ni katika sababu ambazo za familia kuwa nzuri, kadhalika na sababu ya kupata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anavyokuambia Allah wa ta'ala, na albirri wa taqwa, saidianeni juu ya wema na taqwa. Kwa hiyo mara nyingine unapata fursa na muda wa kumsaidia mke, sawa katika yale mambo ya nyumbani, wala si upumbavu ukaamua tu nyumba leo vyombo viache nitavyosha mimi. Kwawe, wanaume namna hiyo. Bana zinguo leo mke wangu bana, naona leo. Zinguo za watoto ni yatini. Ah, zina mikojo leo. Ah, wewe ziache. Utajua mimi. Yaani natokea hiyo. Kama vile kwa mke mara nyingine, leo bana mimi naamua natoa hii sadaka yangu. Kanue hii, kanue hii, kanue hii tule. Kwawe. Katoa hela yake. Na yeye akachangia pale kwa wale watoto na yeye. Wale chakula kilichonunuliwa na nani? Na mama yao. Mama kapenda hili wewe. Hela nayo. mke kapenda hivyo kwamba leo bwana wewe usikie kitu mundani. Kuna nini? Ah, ngoja mimi natoa sadaka. Wewe nenda sokoni kachukue hiki na hiki na hiki na hiki, wanangu nawalisha. Furaha. Na wale watoto nao wanajua kwamba hiki leo kimenunuliwa na mama ili nao napata malezi bwana. Na saikolojia kubwa sana katika kulea. Yale hivyo unaweza ukalinga majambazi ndani ya nyumba wanaishi nayo unayalisha. Mitoto hiyo mijambazi. Ivutabangi na unga. Wakafanya mapinduzi mara moja. Hawatakiwi kupendwa sana watoto kupitiliza. La, kati na kati. Wasome bila hivyo wanakuja kukupindua. Nyumba inashikwa na wao. Watu wanajuta kwa nini nilizaa. Watoto wote hakuna hata mmoja. Afne hana hata chukiacha kwa duniani. Si katika dunia wala akhera. Wapo hapo. Allah atupe salama na vizazi vyetu. Na hasa katika maisha yetu ya leo. Msingi wa sita ambao ndio nukta pia muhimu sana. Alioa. Yule alioa, kila alioa miaka iliyopita, miaka ya sasa, alioa jana. Ala tudhifu, Allah yahfadhu wa yahfadhu usrata. Duraha kwa maana namuombea alafu namuombea na familia yake. Mwana familia yake. Allah barik. Lakini ipajulikane jambo hili la msingi, la tujad usratu bila khilaf. Haipatikani familia yoyote bila ya migongano. Maisha ya ndoa si maisha ya burudani kwamba mteremko siku zote. Wateremka vizuri, sawa eh? Kama vile bustani iliyotandikwa mawaridi. Maisha ya ndoa hayako hivyo. Hata ya mazuri kwa muda mrefu namna gani, lakini magongano na makinzani lazima yatatokea baina ya nani na nani? Mume na mke. Ni maumbile, kwa sababu nyinyi ni damu mbili tofauti, na pengine makabila pia yakawa tofauti, bali pengine miji pia tofauti, mikoa tofauti, kila watu wana mambo yao. Kwa hiyo ugomvi lazima utapatikana. Sasa ule ugomvi unautibu vipi? Hapo ndio kitu cha msingi. Idhan la tujad usratun bila khilaf. Haipatikani familia yoyote bila ya migongano. Hatuna maana kwamba kupatikana khilaf, migongano, magomvi katika maisha ya ndoa ndio kwamba ile ndoa ishafanya nini? Imefeli. Hapana. Kwa sababu khilaf ni katika tabia, mambo ya kimaumbile. Kule kukinzana na mzee ni katika mambo ya kimaumbile pia, inaweza ikatokea kwa watu wenye akili na kwa viumbe vilivyokuwa mbuzi na mbuzi wagombana hapa na kupigana pembe, kuku na kuku, basi migongano ni katika mambo ya kimaumbile. Bali palitokea magomvi katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ya wake zake, tena ma afdal an-nisa, nisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mambo yako mengi ya kueleza, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua namna ya kuyamaliza yale magomvi. Sasa Mtume alipata ugeni wa maswahaba, mmoja katika wake zake akaandaa chakula kwenye sahani akapeleka kule. Peleka kule mmoja akaipiga ile sahani. Sahani ilivunjika. Wake wa nani hao? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitu gani alisema Mtume? Anawaambia, "Pia wageni, ghawati ummuko, mama yenu ana wivu." Mama yenu aliwasema, "Mama yenu ana nini? Ana wivu." Basi Mtume akabikusana kusana vipande akaweka sehemu. Achukua sahani nyingine akamlipa yule mke. Haya, basi mali. Imevunjwa na mke. Sahani mke imevunjwa na mke mwingine. Kwa hiyo alipa ile sahani. Ana sisi wake zangu wote kwa hiyo alipa ile. Mtume kafanya hivyo. Kwa hiyo nataka niseme tu kwa magomvi kutokea ni jambo ambalo la budda mimi sawa lazima litokee. Tayib. Ndio muda umefika wa adhana, si ndio? Ndio. Basi mimi nimalizie nukta hapa moja, maana kende ndio namaliza hivi. Ndio tuna muendelezo hapa. Tayib. Kwa hiyo al-khilafu zawji lahu fawaid. Magomvi ya wanandoa yana faida. Sisemi hili kwa maana kwamba tunalazimwa lazimisha kugombana. Tugombane kwa sababu ndoa ina faida. Magomvi yana faida. Yaani ikishatokea. Sawa eh? Kunapatikana kitu. Na ndio maana wanataka kugombana, wakaachana, Allah sema akabaki hapo kwa mume kwanza. Tumegombana. Haijulishi ugomvi wenu ulikuwa ni wa aina gani? Pengine ugomvi wa kuuana, lakini acha mke anabaki ndani yeye. Lengo la kubaki yeye katika hikma nini? La'alla Allah yuhdith ba'da dhalika amra. Wenda Allah baada ya hapo akafanya nini? Akazua jambo. Jambo watu wakarudiana. Sinatokea hiyo. Ndio maana izuia pale. Lakini katika faida zake kuna malipo ya subira. Nagombana mnavumiliana. Gombana mnavumiliana. Kama una nia njema, kuna malipo makubwa kabisa ya subira. Na Allah pengine tabarak wa taala anaweza atakufungulia mambo mengi mengi mengi kwa subira ya yule mke, au mke akavumilia kwa mambo mengi na akapata ujira mwingi kwa sababu ya subira yake. Na akafunguliwa mambo mengi kabisa katika mambo ya kilimwengu. Lakini pia ni katika sababu watu kusogeleana kuwa karibu zaidi. Baada ya magomvi watu pengine ikawako mtu akajitahadhari sasa. Pengine vikao vikapita pia. Mtu akawa karibu tu na mume hataki tena magomvi. Pengine majungu majungu tu pembeni pembeni yalipita ya wanaume huko au wanawake wakazuazua ile ndoa yenu ivunjike. Hatimaye kumbe hakuna lolote, uhakika wote hamna. Mnakaa pamoja, mnarudi pamoja, tuishi pamoja. Amwasikiza na watu wa nje. Allahu musta'an. Kama wanavyosema wala ma mahabba ila min ba'di adab. Hakuna mapenzi isipokuwa baada ya uadui. Ma mahabba ila min ba'di adawa kal aws wal khazraj. Kama ausina swali gombana kwa muda mrefu wale eh? Lakini baadaye wakawaje? Wako karibu sana. Wako karibu sana. Haya, nukta ya saba na mwisho. Tujue tu kila magomvi, kila mushkili, kullu mushkilatin zawjiyatin laha hal. Kila mushkili, kila tatizo la kifamilia, tatizo la ndoa lina utatuzi wake. Kabla ya kujakimbilia kwa mtendaji, kabla ya kujakimbilia kwa mwenyekiti wa mtaa, balozi wa nyumba 10, kabla hujaenda kwa mjumbe, kaeni wenyewe ndani mlimalize jambo. Kabla mtu Irani hajajua, malizeni wenyewe kwanza. Si mnaelewa vizuri? Huo ndio urujula. Huo ndio nini? Urujula. Ikishindikana basi wazee wenu wapo, si ndio? Kuna upande wa mume na kuna upande kwa mume, kama nilivyokuambia Qur'an, sina pamoja basi mambo yanaisha. Ikiwa sasa hakuna budi, mambo yamekuwa magumu, haya ni nini kwa kadhi sasa? Alihukumu jambo lenu. Lakini kikubwa sisi watu tunachowazuia mpaka wasifie kwenye utatuzi ni yale matamanio ya nafsi waliokuwa nayo watu, na kile watu wanachokiita al-kibri yao, kibri. Si ndio hivyo? Al-kibri yao. Unajua maana ya kibri yao? Al-kibri yao wa hiya kalimatun mukawwanatun min kalimatayn shay'ain. Kibria ni neno lililopandana na maneno mawili. Kibrun, malizieni. Asante. Maneno mawili yamepandana. Kibrun wa riya. Kibria, kujikweza na kujiona, kuonyesha kwamba wewe ni. Hiyo inapatikana kwa mwanaume na inapatikana kwa mwanamke. Hiki ndio kinachotuzuia sisi kutokufikia utatuzi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na familia zetu. Allah subhanahu wa taala atukinge na shari za mahasidi wa ndoa zetu, mahasidi wa vizazi vyetu. Allah tabaraka wa taala atudumishe kwenye ndoa zetu na atuthibitishe kwenye dini yake, na atupe nusra ya kila aina ambayo Allah tabaraka wa taala anaijua yeye. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.